أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون دوشت مصبارا سورة ياسين سورت شروع کې دوه نمخ کې یو څو خبرې هغه باندې ځان پویل پکار دي. لومبنه خبره سورت یاسین ته نوم د سورت یاسین اولی اغستې شي. ویلې مې سورت په ابتدا کې لفظ راغلی یادانګې د وجن نوم ورکړی شي لکه سورت یاسین، یا په اخر کې یو لفظ راغلی داغه د وجنوم ورکړی شي لکه سورته ماعون، او یا د یو کیسې او د واقعي د وجه نوم ورکړی شي سورته لکه سورته یوسف او سورته بقره. نو یاسین ته یاسین ځکه وي پدې په اول کې ټکی د یاسین راغلی. دغه خبره دې سورته کې دری اتیا آیتو نری او پینزر رکوعات تی، او پدی کی کلمات لکه قرآن یو کلمه دا، حکیم بل کلمه دا، نو کلمات پکی و سوا او یو کم دیرش تی، او حروب پکی دری زر دی. نو لحاظه حروب لکه مثلا انکا که حمزه شو دا یو حرف شو، نون بل حرف شو، کاف بل حرف شو، نه دا پکې درې زره حروف دي. نو لہذا کوم انسان چې سورت یاسین ولولي نو چې کوم نیکه وته ملاويږي نو اغا درې زره نیکه اغا انسان ته ملاويږي چې یو په یو شي په یو حرف باندې یو نیکی شي، او که یو په لس شي نو بیا ول پکې 10 کې در ضرب ورکه نو بیا تینا 30,000 نیکه جوړيږي چې کله یو پلس باندې ملو شي. چې کله د انسان اخلاصي او بیا نورم سوره انسان اخلاص را د الله پر وللي نو بیا نور په نیکو کې اضافه راځي. دریم بحث دا صورت په مصحف عثماني کې 36 نمبر دی، او دا رنګه ترتیبي نزولي کې د اسمان نه 41 وا نمبر دی، او دا رنګه رستو د صورت جن نه چې نهشتمه سپاره کې دی داغه نرستو نازل شوه د مخ کې د سورت فرقان نه چې نن لسمه سپاره کې ده نزول ده دي شوه. بیا بل خبره دا سورت مکی سورت ده. تاسو تمویل سورتونه دوه قسمه دي، یو مکی دی یو مدنی دی. کم چې د هجرت نه مخ کې نازل شوه دي هغه ته مکی ویل کیږي، او کم چې د هجرت نرستو دي اگر چې مکه کې ولې نه نازل شوه نو هغه ته مدنی ویل کیږي. دا سورت چونکه د هجرت نمخ کې نازل شوه ره نو د دې وجه نه دا صورت صورت مکی صورت ده. الا اتفاق علامه قرطبي اتفاق نقل کړل نو ټولو په دې باندې اتفاق ده د ټولو مفسرینو چې دا صورت بالاجماع مکی صورت ده. البته بعضو علماو دوا آیتونه د دینه مستثنا ګرځولې دي چې دا مدنی دي. یو براشي ان شاء الله ونكتب ما قدموا واثاره بنو سلمہ بارکی دا غی برکی نازل شویلې نو دا مدنی دی. ایو ورست راشی و اذا قیل لهم انفقوا انفق و اذا قیل لهم انفقوا اغه براشی نو دا اغه برکی مولما دا وی چې دا آیات مدنی دی. نو دام کې دی شي چې اجماع د ټول مکی دی نو دا دوه آیتونه دوه پیری گویا کې نازل شوی دی. دا سیم کې دی شی یو پیر مکه کې او بل پیر مدینه کې، او دا سیم کې دی شي چې ټول سورت مکه کې نازل شوی او دوه آیتونه اغه د هجرت نرستو مدینه کې نازل شوی. او بهر حال بالاجماع دا صورت اکثر اعتبار سره دا مکی صورت ده. بیا بل خبره د دې صورت د ماقبل سره ربط او مناسبت سره ماقبل سره ربط او مناسبت نمخ کی صورت کی ترشیو ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کافرانو وی منگا اوباس ہے لدی جہنم نا چی لڑشو دنیا تا او نیک عملو خبر دا انترالا نو دل تکی اللہ جل جلال ہو داگی وجہ ذکر کئی چی نیک عمل دی بیام نکی لکد حق القول علی اکثرهم پا اکثر و باندی ددی دا عذاب پیسلا اغشوی دا ددی با امدک عملی دی ایمان نرالی او مخ کی صورت کې تیر شو د مشرکانو به قسمونه خوړل او اقسمو بالله جهدا ایمانهم لئن جاءنا نذير دی به قسمونه خوړل چې مونږه با هدایت والے یو د دې امتونو نه کچره مونږ ته پیغمبر راغی او چې پیغمبر راغی انکار وکړو نو الله جل جلاله دې صورت کې د پیغمبر صداقت ذکر کړي رومبنی آیاتونو کې قسم خوړی په قران باندې انک لمن المرسلین پیغمبر حدیث نه انکار کړي نو ته حق پیغمبر دی پیغمبران دی نو دام د ما قبل سره او مخکې کې یو ربط او مناسبت بل مخکې کوم د نور باره کې سخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى دلایل تکوینی د کائنات کې دلایل عقلیه ذکر شو او دلته کې الله جل جلال او رابسی والشمس تجري لمستقر الله دلته د نور متعلق الله جل جلال او خپل قدرت بیانای مالتم د سپومه او د انور متعلق الله خپل قدرت او طاقت ذکر کړو او دلته کوم ذکر کړي بیا بل بحث د دې صورت خصوصي خاص وصف یو وصف امتیازي چې هغه بل ځین د ذکر شوی ناغه وصف امتیازي هغه واقعیا د حبیب نجار دا هغه د یو کس وا یو تن واقعیا دا هغه ان شاء الله دلته ذکر کیږي دا بل ځین کې تقریبا زما په خیال بل ځین د ذکر شوی او دلته کې ذکر کیږي او رستو یو دو ونی من الشجر الاخضر شنی ونی چی داگی نا اور روزی او داگی متعلق تقریبا دا دل تکی ذکر شوی دی او بل زیده دی تذکرہ اغا نظر آگل بیادی صورت کې الله جل جلال او چی مرکزی کم مضمون ذکر کئی نو آغا صداقت دا نبی علیہ السلام دی دا نبی علیہ السلام صداقت ذکر کئی دا دا دی او نور مزامین ور سر ذکر کی ترغیب دے قرآن طرف تا او دا غرنگی دا نبی علیہ السلام صداقت تے او دا غرنگی پاگی باندی دلائل لی او واقعات تی دا غرنگی زواجر تخویفات تی او بشارت تے او دا غرنگی دا قیامت متعلق دا آگے اس بات تے مختلف مزامین اغزی پزی باندی ذکر کی او اخیری خبرہ فضائل دا دی صورت نو د دې صورت تقریبا په ټولو صورتونو کې د دې صورت فضائل سیوا راغلي لکه یو روایت ته د ماکر ابن اسار رضی الله تعالی عنہ هغه پرمای چې نبی علیہ السلام پرمل چې یاسین په خپل مړو باندې لول اکرو یاسین علی موتاکم دا د خپل مړو سره لول زکه بل روایت کې بیا دې سره نور مزید اضافه راځي نبی علیہ السلام پرمای ما من میت یکرو علی یاسین نشته داسی او میت چې پاغه یاسین اولس دل شي الله هو ان الله علی مگر الله جل جلاله پاغه باندې اسانی راولي نو میت خوا کې لسل اغم دغه فضیلت کې راغلی او دا غرنګ یو د مسند داریمی بل روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې په یو شپه کې یو انسان د شپې د الله در آزاد پر سورت یاسین اولس تو الله جل جلاله به دغه انسان ته په دغه شپه کې بخنو کی دغه رنګ بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين وقلب القران يا وقلب القران ياسين دا هر یو شی د پر زړه دی او د قران زړه چې دی دا یاسین دی او چا چې سورت یاسین ولستو الله جل جلاله پدی باندې د لسو قرانونو د لستو ثواب ولولي دومره ثواب وته ملوشي لکه انسان لس پیری د سورت یاسین نه علاوه نور قران ولولي دومره ثواب ورته ملوشي او یو روایت کې راځي د حضرت عائشہ نه روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپرمل چې قران کې یو سورت ته د خپل ویون کې د پاره شفارس کړي او د خپل اوریدون کې د پاره بخنه کړي او بیا نبی علیہ السلام اوپرمل هغه سورت یاسین دی د تورات کې معممه ویلې کې نبی علیہ السلام نه تاسو شې چې معممه ستوي نبی علیہ الصلات والسلام پر ملدا انسان تا یعنی خپل لستین کې ته د دنیا خیر ورکي او دا غرنګې د آخرت مصائب تنه د پکې او دا غرنګې د دافع او قاضیم ویل کیږي دا نمونه نبی علیہ السلام نه تفوز شو نبی علیہ السلام وی دافع او تزکوي دا هر مصیبت خپل ویون کې نه د پکې او هر حاجت داغه لپاره برابرول شي د دې په سبب باندې ایوب بن روایت ته د مسند داری می ابن عباس ابن رضی الله تعالی عنہ هغه پرمای چا چې د سبا په وخت کې ولستو ټول رز بوته الله جل جلاله اسانی ورکی تر دې چې ما خامشي او دا غرنګي چا چې د شپې ولستو نو الله بوته اسانی ورکی تر دې پوري چې سبا شي او یو روایت کې راځي چې جنت والا د دینه په قران اوجت کړی شي سیوا د سورته طه او د سورته یاسین ان دا هغه بللی دغه رنګې د جعفر سیبنا د ابو جعفر نه روایت ته چاچه سورت یاسین په خپل زړه کې سوک چې خپل زړه کې سختواله مومي یعنی زړه کې سختی نرمي پکې نه سورت یاسین دیول کې په زعفرانو باندې ویس کې نو الله جل جلاله بوته نرمي ورکي دغه رنګې بل روایت کې راځي چې سوک مقبره ته داخل شو سورت یاسین ولستو الله جل جلاله با پدغه ورځ باندې دغه مړو نسو عذاب اوجت کی او سمره چې پمړی دی پدې کې د دې په عادت باندې بدغه انسان ته هغه ثواب ورکی سار کې ولست تر مخامه به الله خوشحالي ورکی ماخام کې ولست یو عالم پرمای تر سحر به الله خوشحالي ورکی او دغه رنګي نورم بلا شی روایت راغلی بهر حال دا روایت سمره چې دی سمره روایت چې دی اگر چې دی کې مفسرین او محدثین او کلام کړي بازو په سند باندې کلام دي خو فل جمله د ټولو روایتو نه دومره خبره معلومیږي چې دا صورت ډیر پزایل ول صورت ته په نسبت د نورو صورتونو باندې د نورو صورتونو په زایل همشته خود دې صورت په زایل اغه زیات راغلي نو په کار دي چې د دې زیات اهتمام وکړي شي څنګه چې مدارسو کې مساجدو کې او د غرنګي هانکاونو کې دا ار سحر لستې شي طالبان او د غرنګي پیران خلک خپل مریدانو ته د دې تعلیم ورکړي نو هر سار او مخام هر مسلمان مؤمن له کوشش پکار دی چې کم سے کم د سورت یاسین داګه د لستلو اهتمام کړي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنم د الله باندې چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. یاسین یاسین لفظ بارکی نو ګورا سو کوئی دا ددی مطلب دی یا سید الکائمات کائنات د نبی علیہ السلام نوم دی. سو بعضی مفسرین وایدا د الله تعالی نوم دی عبد الله ابن عباس سے او دا غرنګي بازي ودا په معنا د اي انسان سره دي او د انسان نه مراد نبي عليه السلام دي دا غرنګي نورم بلاشي اقوال لي خو صحیح خبره دادا چې د حروف مقطعات دي د دې په معنا باندې یا صرف الله تعالی پويږي یا زیات نه زیات نبي عليه السلام به پويږي د دې نه علاوه دا د قران درازونه نه دي پرې باندې به انسان خیرت کې پويږي دنیا کې پرې باندې انسان نشي پويږي که څوک یې پیدا پکې سره نو کم سے کم که سړی وځ ډیر لوی عالم ډیر لوی مفتی مزات او ته ماته یاسین ماناو کا نو دا غزه بچپ شي یا ته ماته طه ماناو کا نو دا غزه کې بچپ شي خبر ځان تعالی نو دم د انسان د پر پدې کې آزمائش ته کې انسان زیات کوشش کوي چې کله دې حروف دراشي نو بس بیا بچپ شي د دې په معنا باندې بیا سو وي کډې رمانی ذکر کینو اخر کې وي د دې په حقيقي مراد باندې او په صحیح مراد باندې سو کوی دی صرف الله تعالی پوهی والقران الحکیم او قسم می دی الله تعالی وی الله قسم خوری الله پرمای والقران الحکیم قسم می دی په قران باندې حکیم چې حکمت والے نه حکمت والے څه مطلب نو قران هر یو شی په خپل خپل ځای باندې کا امر ته وګوري امر په خپل ځای باندې دی کمشینه منه کړي پاغي کې ځان له پیدا د اغه د منه کېدو لایق دی خبر ځان تعالی کمه څه زاګانی چې زاګانی ذکر کړي دي عم د حکمت مطابق دي هر یو حکم د حکمت مطابق دي نو الله وی قسم مې دی په قران باندې چې حکمت والے او دا غرنګي قسم مې دی په قران نو دا جوابي قسم دي قسم مې دی چې انک یقینا ته چې پیغمبره لمن المرسلین خام خادم مرسلین لای د لګل شو پیغمبرانو نه نو نورم پیغمبران دي نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی فرمای چې تاسو نه پیغمبر نه یا ناشنا خبر نه دا نورم د الله تعالی پیغمبران دی اغه یوم دین راول دي د الله جل جلال او دیني رولې د اصول قواعد داغي رولې دي دغه رنګ تم د الله تعالی پیغمبري په بهترینو پیغمبرانو کې ځکه نبی علیہ الصلات والسلام باندې داغه په پیغمبره باندې الله قسم خوړو د قسم او پکم شې چې قسم خوړې شي داغي مسکې مناسبت پکار دی. نو قران او د نبی علیہ الصلات والسلام مسکې د ټولو نه لوی مضبوط مناسبت ته ځکه قران د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې دلیل کده نبی علیہ الصلات والسلام د پر نور یو معجزه نه وي نو دا قران د ټولو نه لوی معجزه ده په دنیا کې هیڅ چا د قران مقابله نه کړی یو ان اعطینا کل کوثر والی صورت هغه هم نه جوړ کړی ندی وجی نبی علیہ الصلات والسلام صداقت د پر الله په قران ځکه قسم خوري ځکه قران د نبی علیہ الصلات والسلام په صداقت باندې دلیل ده. نو یو طرف ته د نبی علیہ الصلات والسلام صداقت په قران طرف ته شو او بل طرف ته د الله تعالی قسم شي په قران باندې چې قسم می دی په قران باندې ای پیغمبره ته د مرسلینو نه ته د پیغمبران نه اعلی صراط مستقیم او پلار برابر باندې نو صراط لارې ته ویل کیږي مستقیم نه ته برابر تا او دلته لارې نه مراد لارې د اسلام ذکر اسلام مثالم دی ولار دی څنګه چې انسان په ولار باندې رواني خپل منځلي مقصود ترسي دا غرنګ مومن بندا چې په اسلام باندې رواني نه د غیري منتها او منزل د الله جل جلاله مهمان هانه ده جنت ته د الله دیدار دی او خیرت ته تګ دی او جنت ترسي دی نو چې وسړی په دې باندې سیده چليږي دا سیده لار ده سیده به انسان الله ترسي ده الله مهمان هانه تا او جنت ته ورسي. نو پیغمبره ته د مرسلینو نه اعلی صراط مستقیم او پنی غلا روان تا چې کوم احکامات وروړي دي برابر احکامات دي برابر دین دي او دا د ځان نه دي تنزيل العزيز الرحيم تنزيل نازل شوه دي نازل شوه دي نازلول د دې چې دي العزيز د عزيز ذات دي د غالب ذات دي او الرحيم د مهربان ذات دي. نو ګوره دو نمونه ذکر کړو د دې نازل اول عاد عزیز ذات دی د غالب ذات دی او دویم صفته هغه ذکر کړ د داس ذات دی چې مهربان ذات نو دواله صفت په ځوابانی زکا کچره د غالب ذات نه ونه خلکو په کې تغیر راوسته او تبدل به فکر راوسته څنګه چې تورات محرب ک انجیل محرب ک داغه الله ذمہ داری نه واغسته او دا الله جل جلاله د دې ذمہ داری غسته دا غالب ذات ته الله جل جلاله لہذا په دې کې هیڅ تغیر نشي کوله او تبدل نشي کوله او در رحیم ذات نازل شده ده زکه دک مهربان ذات چه ده د قران په نازلولو باندې په خلکو باندې رحم کوي د دې قران په ذریعه باندې بندگان د خپل رحمت سره تړي د دې قران په برکت باندې په رحم کوي الله جنت ته بوزي نو نازلولې چې د رحیم ذات دي د دې په سبب باندې په خپل مخلوقاتو باندې الله رحمت کوي او دغه رحمت په بنا باندې نازلولې د سره پاره دي لتنذر قومن چې تو ویره قوم انداسي او قوم ما انذر اباهم چې نه دی يرول شي پلاران دی په هم غافلون پس دی غفلت کړي نو نه دی يرول شي پلاران دی. نو زمانه د پترت واده نبی له صلوات و سلام او د عیسی له صلوات و سلام مسکې لوی زمانه زکم شپک سو کال دی شپکو سو کالو تقریب تقریبا دغه سي زمانه جوړي هجري تاریخ راواله او عیسوی تاریخ نه من پکې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکې زمانہ با او د عیسی علیہ السلام مسکې زمانہ هغه بروزی نو هجری کا 1442 چلیږي که سویم چلی اندازا 40 نه برابر چلی خبر ده انداله 45 چلی 45 نو 1445 او هغه طرف ته سو چلیږي 2023 چلیږي نو 1400 مثلا خپل حساب وکنه 1500 کال په کې روح مسکې دا شو او دا نور سره وځي کې 23 اغه راواله او 55 راواله 23 او 55 جمع کې نو سکم شپک سو راځي. نو د نبی له صلوات و سلام د عیسی علی السلام در په نراواله د نبی له صلوات و سلام تر هجرت پورې دا چې کوم زمانه جوړی کیندا سره جوړی سکم شپک سو کال نو پدې کې پیغمبر نه را فترت زمانه د دې دا معنا نشو چیر پیغمبران نو اغه ته تعلیمات نو نو اغه مکلف نه ني نه د عیسی علی السلام تعلیمات را روانو او دغه زمانه د فطرت و نو عربو ته پیغمبر نو راغل اگر چې دغه د پرم اغه دینو چې کوم د حضرت عیسی علی السلام دینو دغه تعلیمات روان ځکه مخ کې تیر شو الله وی داس یو قوم نشته الا خلافی یا نذیر مگر پاغي کې پیغمبر تیر شوی یا نائب د پیغمبر راغل تعلیمات به هر رسولی خو خاص کردې عربو ته نو راغل. نو یو معنا ده الله وی دا څه خلک چې هغه ته پیغمبر نه دی راغله دا هغه پلاران د عذابونو نه دی يرول شوی نو لہذا هغه غفلت کړي تا هغه تیر ورکه د قران په ذریعہ باندې د الله جل جلال او د عذابونو نه ويره د کفر او شرک نه ويره دا هغه د انجام نه ويره نو دا ما دا لفظ ما چې ده د یو معنا ده شو چې پیغمبر وته نه دی راغله او دا درست معنا ده او دا صحیح معنا راجح معنا ده یو بل معنا هم کړی دی دا تمام مصدریه وي لتنذر قوما چې ته او یره داسې یو قوم په داسې يرول سره او یره چې يرول شي د پلاران د اغې د عذابونه چې دا اغې پلاران د کوم عذابونه نه يرول شي نو هغه ست دی او یره خبر ځان تعالی نو هغه بیا چې يرول دی صلی الله علیه وسلم تعلیمات وتراغلو دا اغې په ذریعہ باندې اغې د الله د عذابونه يرول شي نو پیغمبر تم دی او یره خدا معنا مرجوه ده اکثر مفسرین دا غاغسته اړوم بنه لتنذر قوما چې تو یره داسې قوم ما انذره چې نه دی یره لشي اباهم بلران د دې په هم غافلون بس دی غفلت کی لکه د حق القول على اکثرهم لکه د حق القول او قسم په الله باندې حق القول ثابت شوی د فیصله د عذاب خبره على اکثرهم په اکثر د دې باندې په غډیر خلکو د دې باندې چې هغه فیصله د عذاب ده نو فهم لا یؤمنون بس دی ایمان نه راوړي الله تپته د الله په علم کې دا غي سرکشي او عنااد نو اکثر اهل مکه چو په بدر کې بیا سم مردار شو او سکیت کړ شو او سه پخپل کو پر باندې د قسم لشو کم خلکو پکې ایمان نړو او اکثر چو نو باغی باندې الله وی دای د عنااد او د کفر د وجنه فیصله د عذاب شوی دا اغه کته ډیر ویره او ډیر ایره ورتور کې په هم لا یؤمنون اغه استا په انذار باندې او استا په تعلیمات باندې ایمان اغه نه راړي بس نازه پوری دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی یاسین الله عالم دی په معنا د دې حرف باندې یا د دې حروف باندې والقران الحکیم والقران الحکیم او قسم دې په قران باندې چې حکمت والره انکا یقینن ته چې پیغمبره لمن المرسلین خامخات لګل شو پیغمبرانو نه علی صراط مستقیم فلا ربر بر باندې تنزیل العزیز الرحیم نازل اول د دې قران د غالب او د مهربان ذات دی لیتون زیرا د پارا د دې چې تو یې قوم انداز یو قوم ما اون چې عرب دی او یا د نور د دې تابع خلق دی نو دا د قران مقصد بیانې لیتون زیرا چې تو یې یعنی په سبب د دې قران قوم انداز یو قوم ما اون زیرا ابا هم چې نه دی رول شوی پلاران د دې فهم غافلون پس دی غفلت کی دی لقد حق القول و پتاکیق سره ثابت شوی د فیصله د عذاب الله وی قسم دې لقد حق القول پتاکیک سره ثابت شوی د فیصله د عذاب على اکثرهم پډیر خلق د دوی باندې فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروړي الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحبه اجمعین الله متصابه فرات نصیب کړي الله خیر برکت نصیب کړي الله دنیا اخرت رسولانو یا الله دا کلام زمونږ پر دنیا کې قبر کې یا الله آخرت کې ستامخه ته نجات ذریعہ وګرځي یا الله دې نجات ذریعہ وګرځي الله تیسره زمونږ یا الله تر مرګ پورې تعلق وسه د دې درس سره د دې تدریس سره د دې تراو سره د دې لستو سره د دې معنوس سره یا الله زمونږ تر مرګ پورې تعلق پاتې یا الله دا زمونږ پر دنیا ذریعہ یا الله مشکله او ځان انسان کې او مدرسې زمونږ ته دی والو مونږ یا الله دا کامیاب وکړي الله کامل الله بناتو مدرسې لپاره زیار ورکې شویلې ال کریم خدای موږ مستقل مدرسې راګېل یا الله کریم خدای مستقل مدرسې تنظیم یا الله کریم خدای جماعتونه آزاد مراکز آزاد کړي الله شکر الله سبحانه